Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Паплечнікі шукаюць Дмітра Дашкевіча па турмах. Прэс-сакратар Саннікава Александра Трошчанкаў застаецца ў Варшаве. Еўразвяз вітае далучэнне 8 краін да санкцыяў адносна Беларусі. Адразу пасля навінаў. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка і апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны звярнулася ў Вярхоўную Раду з просьбай прызначыць перавыбары ў парламент па 5 мажарытарных выбарчых акругах. Як растлумачылі ў ведамстве, з-за шматлікіх парушэнняў немагчыма высветліць сапраўдную волю выбарнікаў. У цэнтр выбаркамі заяўляюць, што колькасць такіх акругаў можа павялічыцца. Апазіцыя, якая патрабавала пераліку галасоў прынамсі ў 13 акругах, абвінавачвае ўладу ў фальсіфікацыі і настойвае не на адмене вынікаў галасавання, а на пераліку. У будынку цэнтр выбаркама працягваецца стыхійны мітынг прыхільнікаў апазіцыі, лідары якой раней заявілі, што не выключаюць адмовы ад дэпутацкіх мандатаў, калі вынікі галасавання не будуць перагледжаныя. Паводле папярэдніх вынікаў выбараў, што прайшлі 28 кастрычніка, кіроўная партыя рэгіёнаў апярэджвае апазіцыйныя сілы толькі за кошт аднамандатных акругаў. Па партыйных спісах у партыі рэгіёнаў менш галасоў, чым у трох апазіцыйных партыяў. Выбары ў парламент праводзіліся па змешанай сістэме. Грузія вярнула прэм'ер-міністру Украіны Бедзіна Іванішвілі выплачаныя ім у ліпені гэтага году 80 мільёнаў лары, каля 50 мільёнаў даляраў. Іванішвілі, які тады быў лідарам апазіцыі, быў аштрафаваны дзяржаўнай службай аўдыту. Бізнесмена абвінавацілі ў незаконным выкарыстанні актываў на патрэбы перадвыбарчай кампаніі. Узначаленая Іванішвілі кааліцыя «Грузінская мара» ў кастрычніку выйграла парламенцкія выбары, і ён стаў прэм'ер-міністрам. Міністр рэгіянальнага развіцця Грузіі Давід Нарманія у панядзелак заявіў, што сродкі Іванішвілі вярнулі, паколькі ён быў штрафаваны незаконна. У ЗША заканчваецца апошні дзень перадвыбарчай кампаніі, падчас якога Барак Абама і Міт Ромні выступілі ў 6 ключавых штатах. Прэзідэнт Абама ўзяў удзел у мітынгах у Вісконсіне, Айове і Агаю. Яго суправаджаў вядомы спявак Брус Спрынгстын. Міт Ромні выступіў у штатах Флорыда, Вірджынія, Нью-Гэмпшыр і Агаю. Абодва кандыдаты ідуць фактычна на роўні, мяркуючы па апошніх апытаннях выбарнікаў. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у аўторак, 6 лістапада, і перамогу атрымае той кандыдат, які набярэ большую колькасць галасоў з 270 электараў. У Швецыі ўпершыню распачатае следства па справе аб генацыдзе. Выхадзец з Руанды, які пражывае ў шведскім горадзе Еўле, падазраецца ў тым, што ў 94 годзе ён актыўна ўдзельнічаў у знішчэнні руандыйскай нацыянальнай меншасці, народнасці тутсі. 50-гадовы мужчына, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку, быў арыштаваны ў снежні летась. Гэта самае цяжкае злачынства, якое калі-небудзь расследавала шведская паліцыя, заявіў дзяржаўны абвінаваўца Магнус Эльвінг. Руандыйскія ўлады патрабавалі экстрадыцыі падазраванага, аднак, паколькі Швецыя не выдае сваіх грамадзянаў, следства было пачатае ў гэтай скандынаўскай краіне. Матэрыялы крымінальнай справы складаюць 5 тысяч старонак, палова з іх паказанні відавочцаў, у выніку якіх загінулі больш за 800 тысячаў чалавек. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Заставайцеся з намі.